أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير دیکھتے ہیں آیت 148 سے. یہاں سے اب موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. پچھلے رکوع میں ہم دیکھ چکے کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے کوہ طور پہ گئے اور وہاں پہ جو معاملات پیش آئے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات تھی. اب پیچھے سے قوم کا کیا حال ہوا؟ کیونکہ عموماً جب انسان کسی اچھے کام کے لیے بھی گھر سے جاتا ہے تو پیچھے والوں کی جب اچھی تربیت نہیں کی ہوتی یا ان کو اس آنے والے وقت کے لیے تیار نہیں کیا گیا ہوتا تو وہ کچھ اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کے ملوث بنی اسرائیل دکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مقصد کہ فرعون سے ان کو نجات دلانے کی بات وہ تو ہو چکی، لیکن اس وقت تک ابھی بنی اسرائیل وہی رواجی مسلمان تھے، جیسے کہ معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم بھی آج تک ایسا ہی ہے. 60 سال ہو گئے ہمیں آزاد ہوئے، لیکن ہمارے اندر بھی ابھی دین ہے، بھی تو وہ رسم کے نام پہ یا رواج کے نام پہ. تو بنی اسرائیل گو کہ اس وقت اللہ کا نام لینے والی قوم تھی، لیکن ابھی دل کے اندر وہ توحید راسخ نہیں ہوئی تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ بیرونی قوتوں سے متاثر تھے، فرعونی کلچر کی چھاپ ان کے دلوں پہ لگ چکی تھی. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے سے یہاں ان سے دور ہونے یا ان کی غیر حاضری کو ایک ایسی بڑی وجہ بنا لیا کہ جو ان کو توحید سے شرک پر لے آئے. اور عموماً قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلے آیتوں کو، پھر انشاءاللہ اس میں سے ہم اپنے لیے عمل کی باتیں بھی اخذ کریں گے. فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم بنی اسرائیل نے اپنے مقبوضہ زیورات کا ایک بچھڑا پوجا کے لیے بنا لیا جو ایک مجسمہ تھا اور اس کی ایک آواز تھی. اب سب اس کو پوجنے لگ گئے. اَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ یہ تو ان سے کلام بھی نہیں کرتا اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، یعنی ان کو ہدایت نہیں دیتا، راستے کی رہنمائی نہیں کرتا، اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ وَقَانُوا ظَالِمِينَ. اور یہ تو ظالم تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس عمل کے اوپر یہ کمنٹ ہے کہ ایک بچھڑے کو خدا بنا کے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ اس بچھڑے میں خدا والی کوئی صفت ہے بھی، کوئی خدائی کا دعویٰ اس نے کیا یا اس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا. اس سے تو وہ اچھا تھا کہ فرعون کو پوچھتے رہتے، کم از کم کچھ تو وہ ان کو روٹی پانی دیتا ہی تھا، کوتے لا یموت ہی دے صحیح، لیکن کچھ تو ان کو دیتا ہی تھا. اس کو چھوڑ کے اس سے تو جان چھڑوائی اور ایک مٹی کے اور زیورات کے بچھڑے کی طرف آ گئے. یہاں دیکھیں گے وَاتَّخَذَ کا لفظ آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکڑ لیا. پکڑنا کیا معنی ہے ادھر؟ اپنانا، کیونکہ یہ آخذہ بہت مختلف معنوں میں آتا ہے. تو یہاں پکڑنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اپنا لیا، بنوا لیا، اختیار کر لیا. قوم موسیٰ، قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل نے، مم بعدی ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ کے بعد. کب بات؟ جب کوہ طور پر وہ مقرر وقت پر مناجات کرنے کے لیے کتاب لینے گئے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، لیکن 10 دن جو بڑھے تو اس کے بیچ میں یہ فتنہ شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ من حلیہم، ان کے زیورات کا. یہ کون سے زیورات تھے جو بنی اسرائیل نے شادی کے بہانے مصر سے نکلتے وقت قبطیوں سے بطور ادھار لے لیے تھے، اور نکلنے کے بعد وہ انہی کے پاس رہ گیا. اور من حلیہم میں اضافت قبضہ کی دلیل ہے، یعنی ان کے زیورات. اب ہم کن کے ہیں؟ یا تو یہ بنی اسرائیل کے اپنے تھے تو پھر ہم سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور اگر ہم سے مراد وہ بات لی جائے جو بھی دیکھی ہم نے، تو پھر قبطیوں کے زیورات ہیں. یعنی ان کے زیورات سے انہوں نے کیا بنا لیا؟ اجلن، اجل. اور پھر ان کے زیورات ان کے پاس کیسے رہ گئے؟ کیونکہ فرعون اور اس کے ساتھی جو اکثر ڈوب گئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے زیورات بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے. حلی ہی ہم کا لفظ حلی سے ہے. حلی، ہا حلی، ہا پہ پیش ہے، لام پہ کسرہ ہے. حلی کہتے ہیں، یعنی حلی ایک لفظ ہے بیسیکلی، اسی سے بھی یہ لفظ حلی بنا. ٹھیک ہے، جیسے عربی میں صدی سے سودی بن جاتا ہے. اجلن یہاں مفعول کے معنوں میں آیا ہے اور دوسرا مفعول جو ہے وہ محذوف ہے یعنی بنایا کیا بچھڑے کو بنایا لیکن کیا بنایا وہ نہیں پتا اور وہ کیا تھا معبود بنایا اجل یہاں مفعول کے معنوں میں اس لیے زبریں ہیں اس پہ دو دیکھیں گے آپ اور بچھڑے کو معبود بنا لیا معبود کا لفظ یہاں نہیں وہ دوسرا مفعول تھا جو جہاں پہ محذوف ہے اور جسدن یہ اجلن کا بدل ہے یہ کیا کیفیت تھی اس کو ہم اسلاف کی تفسیر سے ہی دیکھیں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قتادہ مفسرین کی جو اکثریت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بچھڑا سامری نے بنایا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشان خاک کے اس کے منہ میں ڈال دی جس کی وجہ سے وہ گوشت اور جسم والا بن گیا اور سامری کا یہ قول آگے ہم پڑھیں گے جا کے بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها سورة طه میں یہ آئے گا وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو تم لوگوں نے نہیں دیکھی پھر میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر کے رسول یعنی فرشتے کے قدموں سے اٹھائی اور اس کو پھینک لیا دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی جان ڈلتی ہے انسانوں میں یا جانوروں میں وہ فرشتوں ہی کے تھرو ڈلتی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نفخے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ظہور میں آنے لگی تو یہ ممکن تھا کہ شاید کوئی جبرائیل کے قدموں کی یا ان کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی تھی یا کیسے تھا اس سے ہمیں کوئی بہت زیادہ بحث نہیں انشاءاللہ ہم اس کو آگے جا کے دیکھیں گے خوار گائے کی آواز بچھڑے کی آواز بیل کا ڈکارنا جو یہ گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ بچھڑے نے صرف ایک بار آواز نکالی تھی بعض کہتے ہیں بار بار آوازیں نکالتا تھا بنی اسرائیل اس کے سامنے سجدے میں گر پڑتے اور خاموش ہوتا تو سجدے سے سر اٹھا لیتے امام وہب کہتے ہیں اس کی آواز ضرور تھی مگر وہ حرکت نہیں کرتا تھا امام سدی کہتے ہیں وہ چلتا بھی تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سونے کا ایک مجسمہ تھا جس میں جان نہیں تھی لیکن جب ہوا اس کے پیٹ کے اندر داخل ہوتی تو دوسری طرف سے نکلتی یعنی گائے کی آواز کی طرح آواز سنائی دیتی اس کی بناوٹ اسی تدبیر سے کی گئی اور اسی طرح سے یہ ہوا لیکن وہ جو پھر اگلی آیت فقبض تو قبضت من اثر رسول تو پھر وہ بات تھوڑی سی اس سے مختلف لگتی ہے اگر ہم اس بات پہ تھوڑا سا تدبر کر کے دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے ایک شعبدہ بنایا ہر دور میں جہاں شرک ہوگا وہاں لوگوں کو حیران کرنے کے لیے ایسے کام بہت سے کرتے ہیں اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی مندروں کے پجاری لوگوں کو حیران کرنے کے لیے ایسے کئی کام کرتے ہیں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی مثلا جب فرعون کا دور تھا تو لوگ فرعون کے اسٹیچو کو اس انداز میں رکھتے آج بھی کہیں ایسا ہوتا ہوگا یقیناً جہاں اس کے ماننے والے لوگ ہیں اور وہ کیا کرتے کہ اس کا اسٹیچو بنایا ہوا تھا اس کو اس اینگل سے کھڑا کرتے کہ سال کے گزرنے کے بعد جب اس کے پیدائش کا دن آتا تو اس دن سورج کی کرنیں اس انداز سے اس کے ماتھے پہ پڑتی کہ اس کا چہرہ چمکنے لگتا اور اس اینگل سے دیکھنے کی وجہ سے لوگ فرعون کو سورج دیوتا کا اوتار کہتے تھے سورج دیوتا کا اوتار اور اس طرح کا ایک شبدہ تھا اب انہوں نے کچھ حساب لگا کے اس کا اینگل بنا لیا سورج ایک خاص دن وہاں سے گزرتا تھا جو لوگ سورج چاند کی گردشوں کو دیکھتے ہیں وہ ایسے کام کر سکتے ہیں لوگ اس شبدے کو دیکھے خوشیاں مناتے کہ دیکھو ہمارے سردار یا فرعون کے سر پہ یعنی چہرے پہ یا ایک خاص دن اس کے ماتھے پہ چمک آتی ہے اللہ تعالیٰ مشرق کی عقل بھی مار دیتا ہے جس طرح انسان سوچنے لگتا ہے نا اس کو ویسے ہی ہونے لگتا ہے اسی طرح ہندوستان میں ایک بت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ معلق رہتا تھا یعنی سسپینڈڈ تھا دیکھنے میں ایسے لگتا تھا کہ وہ بالکل ایک کمرہ ہے اور اس کے مڈل میں ایسے ہی کھڑا ہے اب لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھنے آتے ادھر ادھر سے دیکھتے جمع کرتے اور آپ کو پتا ہے کہ اصل میں کیا تھا انہوں نے وہ بت جو تھا وہ میٹل سے بنایا ہوا تھا اور جو اس کمرے کی دیواریں تھیں وہ میگنیٹ کی تھیں ایک خاص اینگل پہ اس کو سیٹ کیا کہ وہ اس سے آگے نہ ادھر چاروں طرف سے جب کشش ہوتی ہے نا تو چیز بیچ میں رک جاتی ہے تو وہاں وہ بیچ میں لٹکا ہوا لگتا اور لوگ کہتے دیکھو یہ ہمارا خدا کھڑا ہے نعوذ باللہ اسی طرح ایک اور بت کے بارے میں آتا ہے آرک آف ڈسفی کا نام ہے ڈیلفی کا نام آرک آف ڈیلفی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ دودھ پیتا ہے اب وہ جب اس کے پجاری اس کے منہ کے پاس دودھ لاتے اس میں انڈیلتے تو دودھ باہر نہ آتا अब होता क्या था, उन्होंने उसके अंदर धात के अंदर कोई मुंह के पास ऐसी चीज़ लगाई थी जो जज्ब करती थी, अब्जॉर्बेंट, या जैसे स्पंज ही रख लें। अब जब वो दूध डालते वो दूध जज्ब हो जाता, बाद में निकाल के फेंक देते होंगे। तो कौमों को ऐसे खेल तमाशे बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसा ही तमाशा इन्होंने किया। आज हमारी कौम भी ऐसे कई तमाशों का शिकार दिखती है। तो कहा ऐसी चीज़ को बात बना के इन्होंने कैसे सोच लिया ये खुदा है। अलम यरऊ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम, अल्लाह ताला कहते हैं ये तो इनसे कलाम ही नहीं करता, वला यहदीहिम सबीला, इनको रास्ता भी नहीं दिखाता। इससे पता चलता है कि माबूद की बुनियादी सिफात में दो बातें हैं, एक तो ये कि वो कलाम करे, बात करेगा तो सुनेगा और समझेगा, और दूसरा है कि रास्ता दिखाए, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता, उनको जीने मरने के रास्ते बताए। इसमें दोनों ही बातें नहीं थी। अल्लाह ताला की ज़ात को अगर इस पे लाके देखें तो अल्लाह ताला ने कलाम तो किया, कहाँ किया, अंबिया कराम से तो अल्लाह ताला ने कलाम वही के ज़रिए किया, मूसा से बराह रास किया। आज हमसे अल्लाह ताला का कलाम कैसे है, इस किताब के ज़रिए। बल हुआ कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, और यहदीहिम सबीला, ये कुरान रास्ते दिखा रहा है। हर इंसान इस चीज़ की गवाही दे सकता है जो किताब से जुड़ता है कि ये किताब इंसान को कैसे रास्ते दिखाती है। इसके बग़ैर ज़िंदगी अंधेरों वाली ज़िंदगी होती है, लेकिन अल्लाह ताला फिर इन रास्तों पे इंसान को लगाता है तो वो दुनिया के भी कामयाबियां पाने लगता है और आख़रत की भी पाने लगता है। कहा तुमने इतनी हकीर और जलील चीज़ को माबूद बना लिया, इसीलिए वकानु ज़ालिमीन, तुम ज़ालिम थे, पहचाना ही नहीं कि रब होता कौन है और कौन नहीं होता। अब जब ये बात उन तक गई, थोड़ी समझ आई, तो वलम्मा सुकितु फ़ी अईदीहिम, और जब वो नादिम हो गए, लफ्ज़ी तर्जमा क्या है, अपने हाथों पे गिराए गए। ऐसा अमूमन कब होता है, जब शर्मिंदगी का अंदाज़ होता है, किनाया है ये पशेमानी का, अफसोस हुए, इंसान अफसोस से हाथ काटता है, यानी गोया कि उसका हाथ अंदर गिरा दिया जाता है। अरब लोग हर पशेमान को सुकित फ़ी यदी ही कहते थे। इमाम सुज्जाज कहते हैं कि ऐदीहिम से मुराद दिल और नफूस हैं, यानी नदामत इनके दिलों में पैदा हो गई। हसल फी यदीही मकरूहुन, उसके हाथ में यानी दिल में बुरी बात पैदा हो गई। अगरचे हाथ में मकरूह का पैदा होना नामुमकिन है, यानी बुरा ख्याल दिल में पैदा होता है, तो वहाँ भी यदीही का मुराद दिल है, यानी दिल के अंदर जो चीज़ होती है वो पकड़ी जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि नफ्स और दिल के अंदर पैदा होने वाली चीज़ पकड़ी हुई देखी हुई चीज़ की तरह मानकर कैसे किया जाए, तो अरब इसको कहते हैं हसल फी यदीही मकरूहुन, यानी एक तशबीह है, गैर महसूस को महसूस खारजी करार दे दिया जाता है, कोई चीज़ हाथों में ना आ सके तो दिखाने के लिए कहा जाता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं वक्त हाथों से निकलता जा रहा है, ये बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। हाथ में पकड़ते हैं वक्त, नहीं पकड़ाना, लेकिन वो कहाँ है, तो ये वही मुहावरा है कि मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर जब देखा, इनको डांटा कि ये तुमने क्या किया, थोड़ी सख्ती हुई जिसका जिक्र अगली आयतों में आ रहा है, तो इनको पशेमानी हुई, जान गए कि हमने बछड़े को माबूद बनाकर गुमराह हुए, तौबा की, उसका जिक्र है। वराउ अन्नहुम कद्दल्लू, और उन्होंने देखा कि वो तो भटक गए। क़ालू लइल्लम यरहमना रब्बुना, कहने लगे अगर हमारा रब हम पे रहम न करेगा, वयग़फिर लना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, और हम पे अगर रहम न करेगा, हमें बख्शेगा ना, तो हम तो खसारा पाने वालों में हो जाएंगे, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, हम लूज़र्स में से हो जाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि अभी तक उनके अंदर कुछ इंसानियत मौजूद थी, और अभी इतने नहीं भिदके थे, अभी इब्तदाई दिन थे उनके आज़ादी को पाए हुए, अभी इतने हद से नहीं गुजरे कि वाकई हाथों से निकल जाएँ। कि शिर्क पे किसी ने टोका तो समझ आ गई और एहसास हुआ कि हमने कितनी मुश्किलों से आज़ादी हासिल की है, और आज वाकई अगर हम ये काम करने लग गए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन जब वक्त गुजरेगा तो आगे आप देखेंगे ये इससे भी बुरे काम करते हुए दिखते हैं, हत्ता कि अंबिया कराम को कत्ल किया। अगर इस बात को हम उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर बरे सगीर के साथ टच करके देखें, तो जब हम लोगों ने भी अल्लाह की ज़मीन एक पाक टुकड़ा हासिल किया, तो इब्तदा में अभी थोड़ी सी ज़्यादा इस्लाम की गैरत थी और लोग तौहीद और शिर्क का फ़र्क समझते थे। इसीलिए देखिए कि जो फ़ौरन बाद एक जंग मुसल्लत हुई थी मुसलमानों के ऊपर, उसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह दी, सन 65 की जो जंग थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब ये सारे काम होते थे तो मुसलमानों को फतह हासिल हुई, कहते हैं कि फरिश्ते उतरे थे हैं, फिर लेकिन जब 71 में जंग हुई तो उसमें मुसलमानों को थोड़ा ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और आज देख लीजिए कि पूरी ज़मीन जो है वो पाक नहीं रही शिर्क के अड्डों से। तो बात सिर्फ यही है कि जब कौमें अपने किए पे पशिमान हो जाती हैं तो फिर अल्लाह सुबहान तआला उनको वाकई मोहलत भी देता है, और इन्होंने तौबा की, अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिया। अब वो मामला पेश किया जा रहा है कि जो इनके साथ बराह रास्त मूसा अलैहिस्सलाम का पेश आया था, वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गदबान आसिफा, और जब मूसा अपनी कौम की तरफ गज़ब और रंज की हालत में लौटे तो क्या कहा, काला बिसमा हलफ्तुमूनी खलफ्तुमूनी मिन बादी, का तुमने मेरे बाद मेरी बड़ी बुरी जानशीनी की, अजिल तुम अमरा रब्बिकुम, क्या तुमने अल्लाह के हुक्म के आने से पहले ही जल्दबाजी कर ली, व अलकल अलवाह, और तख्तियों को गिरा दिया, यानी तख्तियाँ नीचे गिराई गुस्से की वजह से, व अखज़ बिरासी अखी ही यजुर्रुहु इलई, और अपने भाई का सर पकड़ कर इनको अपनी तरफ घसीटने लगे, कालबन उम्मा, भाई बोला ए माँ के बेटे, इन्नल कौम अस्तदअफूनी, बेशक मेरी कौम ने मुझे कमज़ोर जाना, वकादु यक्तुलूननी, और करीब था कि ये मुझको कत्ल ही कर डालते, लिहाजा फला तुश्मित बियल आदा, बस मेरे साथ दुश्मनों को खुश ना करो, यानी लड़के दुश्मनों को मत हंसने का मौका दो कि भाई भाई से लड़ रहे, वला तजअलनी माल कौम इज़्ज़ालिमीन, और ज़ालिम कौम के साथ मुझे शामिल ना करो, यानी मैंने ये काम नहीं किए बल्कि मैंने इनको मना किया था। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब 30 रातों का कह के गए, फिर 40 दिन हो गए, 10 दिन लेट हुए, पीछे से कहते हैं कि सामरी ने आके इनको बहकाया कि देखो मूसा को कोई नहीं आना, और आगे आप पढ़ेंगे कि वनसी या मूसा, मूसा भी भूल गए और उनका रब भी भूल गया, लिहाजा बास ने ये ख़बर फैला दी कि मूसा का तो इंतकाल ही हो गया, तो चलो अब हम तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं, और इन्होंने बछड़ा बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ ख़बर मिल गई थी, लेकिन वहाँ इतना रिएक्शन ना हुआ जितना रिएक्शन सामने आने के बाद हुआ, जिसको अब हम यहाँ देख रहे हैं। इसके बारे में फ़ारसी का एक मुहावरा है, दीद के मानित शुनीद, सुनी हुई बात देखी हुई बात के बराबर नहीं होती। कहते ना किसी चीज़ को आँखों से देख लो तो फिर उसका ज़्यादा असर होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आके उनको शिर्क में देखा तो गुस्सा हुआ, और ऐसे वक्त पे गुस्से का आना ईमान की दलील है। देखिए गुस्से की तीन किस्में होती हैं ना, एक वो है जो इनको बिल्कुल नहीं आता, एक वो है जिनको हर वक्त आता है, और एक वो है जिनको हक के वक्त आता है, यहाँ हक के वहाँ आता है और ना हक पे नहीं आता। तो अल्लाह के नबी जो बहुत ज़्यादा अल्लाह की बात को कहने और सुनने वाले होते हैं, और उनकी ज़िंदगियों का मिशन ही ये होता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की बात मानने लगे, जब लोग वो बात नहीं मानते और वो काम नहीं करते तो नबियों को अफसोस होता है। इसी तरह का इजहार आप मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र के किस्से में सूरत अल कहफ़ में भी पढ़ेंगे। तो मूसा जब वापस आए, उन्होंने पकड़ा, वलम्मा रजअ मूसा, 40 रातें पूरी की, वापस आए किस हाल में, असीफा, गम के मारे। असीफा का क्या मतलब है, अबू दरदा कहते हैं असीफा का मतलब है सख्त गज़बनाक, इब्ने अब्बास और इमाम सुद्दी कहते हैं इससे मुराद है सख्त गमगीन। डिक्शनरी में देखें तो असफ़ा कहते हैं सख्त तरीन गम को, असफ़ा अलई का मतलब होता है इस पर गुस्सा हुआ, और ये लफ्ज़ आप इंशाल्लाह सूरत यूसुफ में भी पढ़ेंगे, या असफ़ा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से निकला था, जब बिन्यामीन भी जुदा हो गए तो फिर उनको एकदम यूसुफ याद आए। तो असफ़ बेसिकली गम का एक बड़ा इंतहाई दर्जा होता है जो बंदे को घुला देता है। काबे समा खलफ तुमूनी, तुमने मेरे बाद बड़ी बुरी हरकत की, या देखिए जमा कसी गए, पूरी कौम को कह रहे हैं, लेकिन बाद में गुस्से का इजहार फिर हारून अलैहिस्सलाम पर होगा, तुमने बुरी हरकत की। ये किन से कहा जा रहा है, बछड़े की पूजा करने वालों को कहा जा रहा है, या तुमने मेरे बाद बड़ी बुरी बात की, और अगर हज़रत हारून से भी मुराद लिया जाए तो फिर यह है कि आपने इन लोगों को रोका क्यों नहीं, और साथ उनके फिर दूसरे ईमान वाले भी होंगे। मिम बादी मेरे बाद, यानी मेरे मीकात पर जाने के बाद, यानी मेरे बाद तुमने मेरी तरफ़ से तौहीद की बात और जो ऐसी बात बता के गए थे कि पीछे से इनकी तरबियत करना, दो रुकू पीछे जिक्र गुजर चुका, तो आपने इनकी तरबियत नहीं की, क्या आपने इनको तालीम से रोक दिया जो ये खेल तमाशों में पड़ गए, अजिल तुम अमरा रब्बिकुम, کیا تمہیں اللہ کے حکم کے بارے میں جلدی لگی؟ یعنی تم نے اپنے رب کے کام کو ناتمام چھوڑ دیا، ایک اس کا مطلب یہ ہے. دوسرے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم نے وقت سے پہلے کر لیا، تم نے انتظار نہیں کیا کہ میں تمہارے لیے ہدایت کے لیے کتاب لا رہا ہوں اور اس پہ عمل ہوگا، تم لوگوں نے جلدی سے کسی اور بچھڑے اور کسی اور کو خدا بنا کے پوچھنا شروع کر دیا. غدبان فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، اور اجلت کہتے ہیں جلدی کسی کام کو اس کے وقت سے پہلے کر لینا. صورت ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور لفظ، وہ کہتا ہے تیزی سے کرنا، اول وقت پر کر لینا، یعنی فوراً پہلے ہی وقت پہ کرنا، یعنی ٹائم پہ اسائنمنٹ کر کے بھیج دینا. ہاں، اور اجلت کیا ہے؟ ابھی گئی بھی نہیں تو اس سے پہلے ہی کر دے. بہرحال صورت پسندیدہ لیکن اجلت پسند نہیں. حدیث میں آتا ہے العاجل من الشیطان، کہ اجلت جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کیا کیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیوں کو پکڑ لیا. یعنی پہلے غصہ کیا ان کو دیکھا اور تختیاں ایک طرف رکھ دیں، یعنی وہ تختیاں جس پر تورات لکھی بھی تھی، سخت غضبناک حالت میں زمین پر ڈالی. مگر یہ فعل تورات سے نفرت اور بے ادبی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کے غضب کے غلبے کی وجہ سے تھا. ان کا یہ تختیوں کو پھینکنا اللہ کی ہدایت کی حمایت اور اطاعت کے لیے تھا، انہوں نے غصے میں نہیں پھینکا. دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک اضطراری کیفیت سے گزر رہے تھے، ایک ایسی حالت تھی کہ جذباتی صدمہ جب آتا ہے بندے کو تو وہ اکثر اپنے ہوش کھو دیتا ہے، اور اس سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ موسیٰ کے دل میں برائی کو دیکھ کے کتنی تڑپ پیدا ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو اس سے روکتے تھے. ابن ابی حاتم میں سعید بن جبیر سے ابن عباس کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ موسیٰ کو زبردست کی سات تختیوں پر لکھی ہوئی تورات دی گئی، جس کے اندر ہر چیز کا بیان اور ہدایت بھی تھی، لیکن حضرت موسیٰ نے پہاڑ سے آ کر بنی اسرائیل کو بچھڑے کی پوجا میں مصروف پایا تو اپنے ہاتھ سے تورات کو پھینک دیا، جس کی وجہ سے تختیوں کے سات ٹکڑے ہو گئے. ٹوٹنے کے بعد چھ حصے تو تورات کے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، صرف ساتواں حصہ باقی رہ گیا. امام بغوی کہتے ہیں کہ غیب، ماضی و مستقبل کی خبروں سے تعلق رکھنے والے حصے تو اٹھا لیے گئے، اور جس حصے کے اندر ہدایات، احکام اور حلال اور حرام کا بیان تھا وہ باقی رہ گیا. اسی طرح ایک روایت ہے احمد کی، طبرانی کی اور حاکم کی بھی ہے، صحیح روایت ہے یہ ابن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کانوں سے سنی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے طور پر ہی موسیٰ کو بنی اسرائیل کی بچھڑے کی پوجا کی اطلاع دے دی تھی، لیکن موسیٰ نے تختیاں نہیں پھینکیں، اور پھر جب ان کی حرکت خود دیکھ لی تو تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں. اللہ اکبر. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا. یہاں سر کے بالوں کی بات ہے، راس سر کو کہتے ہیں اخی، بھائی کا. اخی سے مراد یہاں حضرت ہارون ہے. ایک جگہ آپ پڑھیں گے داڑھی کی بات آئے گی. یجرہ الیک، ہلاتا تھا اس کو اپنی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑا، ہارون کے سر کے بال پکڑے، اور ان کو لگا کہ شاید ہارون علیہ السلام نے صحیح حق ادا نہیں کیا، اور ان کی نرمی یا ان کے رولز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی. اب یہ راس کی تفسیر میں مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں؟ علامہ بغوی کہتے ہیں کہ ان کے بال اور داڑھی کھینچی. ہارون علیہ السلام موسیٰ سے 3 سال بڑے تھے، چونکہ غصہ آور نہ تھے اس لیے بنی اسرائیل آپ سے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ محبت کرتے تھے. اور ابن امہ کہا ہارون اور موسیٰ کے حقیقی بھائی ہونے کی طرف سے، یہ موسیٰ نے ان کے دل میں نرمی پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دل میں وہ انسیت پیدا کرنے کے لیے ماں کا ذکر کا. خوبصورت انداز ہے نا، ایسے وقت میں بھی ہارون کیسے معاملہ ٹیکل کر رہے ہیں. اور یہ کہا کہ ماں کے بیٹے، یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا موسیٰ یا اخی کہہ سکتے تھے، لیکن ماں کا لفظ لا کے موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو ہلکا کرنا چاہ رہے ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار ایک بڑا خوبصورت کردار دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو تم مجھے نہ کرو، اور ان القوم مستضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے مجھے ہلکا جانا، مجھے قتل بھی کرنے لگے تھے، کیونکہ قتل انبیاء تو ان کی عادت بن چکی تھی، تو آپ ایسا نہ کریں، میں نے اتنی کوشش کی تھی. یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے، موسیٰ چھوٹے تھے. پہلی بات اس میں یہ آ سکتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ گستاخی کی؟ اس کا تھوڑا سا جواب آپ کو دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے، یہ اضطراری کیفیت تھی. ایک جب بندے کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے تو اس کے بعد پھر انسان وہ اس کو ہوش نہیں آتی، بات تو وہ سنے گا نا جو ہوش میں. شرک کو دیکھ کر ہر توحید والے کے دل میں ایسا ہی اضطراب آنا چاہیے. پھر ہنستے مذاقتے اور موویز کے اندر ایسی شرکیہ رسموں کو دیکھ انسان انجوائے نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے جس کے دل میں توحید راسے ہو جائے وہ صرف اس لیے کوئی ایسی مووی بند کر دے گا جس میں اس طرح کی شرکیہ رسمیں ہوں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کو بھی فن کے نام پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور شاید ہی کوئی مووی ہو جس میں کوئی ایسی رسم نہ دکھائی گئی ہو کہ جو لوگوں کو ساتھ دین بھی سکھا رہی ہے اور ساتھ شیطان کی باتیں بھی سکھاتی ہے. لیکن ہارون علیہ السلام نے بزرگی کا ثبوت دیا، سمجھ گئے کہ میرا بھائی کے صدمے سے گزرا اس لیے برداشت کر گئے. یہاں بات کروں گی بزرگی اور بڑھاپے کے فرق میں. بعض لوگ بوڑھے تو ہو جاتے ہیں لیکن بزرگ نہیں بنتے، بہت بڑا فرق ہے بوڑھے ہونے میں اور بزرگ بننے میں. بوڑھا تو انسان عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، لیکن بزرگی انسان کو حلم، تجربے اور اچھی عادات کو اپنانے میں لاتی ہے. بعض لوگ ہر وقت چھوٹوں پر الزام لگاتے رہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ برے ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگی دے، کیونکہ جب خاندان کے بوڑھے بزرگ نہیں بنتے نا تو بہت سارے مسائل اٹھتے ہیں، اور پھر ایسے ایسے مسئلے آتے ہیں کہ بعض دفعہ ماں باپ اپنے ہی ایک بچے کی برائی دوسرے بچے سے کر رہے ہوتے ہیں، یا ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی سے کرتے ہیں. اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. اگر عمر کے ساتھ آپ کے اندر میچیورٹی اور اگر آپ کے اندر ٹھہراؤ نہیں آ رہا تو یاد رکھیے کہ آپ بزرگ نہیں بن سکتے، کیونکہ ٹھہراؤ اور میچیورٹی بہت بڑے بڑے فتنوں کو دبا دیتی ہے. زندگی کے میدان میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے انیوژل حالات آتے ہیں. یہ جو موسیٰ نے دیکھا معاملہ، ایسے کئی معاملے آپ کی بھی زندگی میں آ سکتے ہیں، ہماری زندگی میں اجتماعی کاموں کے دوران بھی آ سکتے ہیں. ایسے وقتوں میں اگر ہم اپنے آپ کو ٹھہراؤ میں نہ رکھیں، اگر ہم اپنے اندر ایسا سکون نہ لائیں کہ جو ایسے معاملات کو ٹیکل کر سکے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہی بڑا خطرہ ہو. یا ایسے ہی جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ چھری دیکھیں تو کیسے پکڑیں گے، کھینچیں گے نہیں، سلیقے سے پکڑیں گے نا. اس لیے یہاں اس بات پہ عمل کرتے ہوئے کم از کم اپنے بڑھاپے کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ اللہ بڑھاپے میں میری مت نہ ماری جائے، اور میں اپنے گھر والوں کا جینا دوبر نہ کر دوں، اور میری بہویں میرے گھر سے جانے کی منتظر نہ رہیں، اور میرے بچے جو ہیں وہ مجھے دیکھ کے نگاہیں ہی نہ بدلتے رہیں. بعض بوڑھے شکوہ کرتے دکھتے ہیں نا، فلاں بہو میری خدمت نہیں کرتی، فلاں بیٹی کتنے دن مجھے شکل نہیں دکھاتی، اور وہ چونکہ دکھی ہوتے ہیں جو ہی بچیاں یا بچے پاس آتے ہیں وہ شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. اصل بات کیا ہے کہ انسان ہر دور کے تقاضوں کو سمجھے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ جب انسان خود جوان ہوتا ہے، خوب پہنتا ہے، اوڑھتا ہے، گھر بناتا ہے، اب جوانی کے بعد تھوڑا عمر ڈھلی، اب شوق کم ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے، از ویری فیکٹ. کوئی دین پہ آتا ہے تو جلدی یہ شوق کم ہو جاتے ہیں، نہیں آتا تو بہرحال بعد میں تو ہونے ہی ہوتے ہیں. اب وہ ہر وقت بہوؤں پہ تنقید، بیٹیوں پہ تنقید، یہ اتنے کپڑے پہنتی ہیں، یہ اتنے بازار جاتی ہیں، یہ وہ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں. نہیں، آپ کسی کو کچھ کہنا تو پہلے آپ اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیں. اسی طرح ایک یہاں دوسری چیز بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہود نے بچڑا بنانے کا الزام حضرت ہارون علیہ السلام پر ڈال دیا تھا، اور یہاں اس الزام کی تردید ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ ہارون علیہ السلام نے کہاں کیا تھا، بلکہ وہ تو منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن یہ منع نہیں ہوئے، اور کہا کہ میں نے کوشش کی لیکن یہ لوگ اس سے نہیں بدل سکے. اور اس قوم نے، یعنی ان قوم، بچڑا پوچھنے والوں نے قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیں، میں نے کوشش کی لیکن مانا نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہارون علیہ السلام نرم مزاج تھے. یہاں ایک بات کروں گی لیڈرشپ رول پہ بھی. موسیٰ چھوٹے تھے، ہارون بڑے تھے، اللہ نے موسیٰ کو کیوں چنا؟ کیا عمر کا کوئی تعلق ہوتا ہے؟ چنے جانے سے قطن نہیں ہوتا، اس لیے کہ عمر بڑی بھی ہو اور بندے کو سمجھ نہ ہونا تو وہ بچوں سے بھی بیکار ہوتا ہے بندہ. ضروری نہیں کہ ایک بات ایک بڑے کو سمجھ اگر نہیں آئی تو چھوٹے کو بھی نہ آئے. یہی فرق ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو ہم جنریشن گیپ بڑھا لیتے ہیں، اور بعض دفعہ صرف کسی کے عمر میں بڑے ہونے کو اس کے سچا ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں کہ چونکہ بڑا بندہ کہہ رہا ہے تو یہ سچ ہی ہوگا، اور بڑے نے یہ بات نہیں کہی تو یہ غلطی ہوگی. ایسا کبھی نہ سوچیں، بہت چیزوں سے محروم ہو جائیں گے. اگر واقعی آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں، حکمت لینا چاہتے ہیں، تو بعض دفعہ آپ اپنے بچوں سے بھی سیکھیں گے، آپ اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھیں گے، بلکہ کم علموں سے بھی سیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو جو نعمت دیتا ہے یہ اس کی بانٹ ہے، کسی کی یہ بانٹ نہیں ہے، یہ رب کی بانٹ ہے. موسا نبی بنے، ہارون ان کے نائب بنے، یہ اللہ کی بانٹ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بات ہے کہ لیڈرشپ کوالٹیز کم ہوتی ہیں تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں۔ موسا نے ایسی سرکش قوم کو خوب کھینچ کے رکھا ہوا تھا، بولتے نہیں تھے ان کے سامنے، اور جو ہی موسا تھوڑے دن گئے تو ہارون بیچارے نے ایک تو محبت ہی کی ہوگی نا، آگے آپ پڑھیں گے ایک جگہ کہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فتنے سے بچنا چاہا۔ قوم ٹوٹ جاتی، تفرقے بازی شروع ہوتی، اور دوسری بات ہے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان میں نرمی تو ہو لیکن اتنی نرمی نہ ہو کہ لوگ اس کے قابو میں ہی نہ آئیں اور لوگ اس کو ترن والا بنا کے لے جائیں اور اس کی کوئی بات ہی نہ سنیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فلا تشمت بھی، مجھ سے ایسا سلوک نہ کیجیے جس سے دشمن خوش ہوں۔ تشمت کے لفظ میں شیماتت ہے، شیماتت کہتے ہیں دشمن کی مصیبت پر خوش ہونا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کرنا، سجنا بھی مر جانا۔ کبھی کسی کے غم پہ خوشی نہ منائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی مصیبت پر خوش ہونا اچھا نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مشکل اس سے ٹل کر تجھ کو پہنچ جائے۔ اور یہ دعا مجھے ایک بڑی پیاری لگتی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے دشمنوں کی خوشی سے بچنے کی دعا بھی سکھائی، اور یقین کریں کہ یہ دعا آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے حالات میں جانے ہی نہیں دیتا کہ جس سے مخالفین خوش ہوں، اور وہ دعا کیا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلائی و درق شقائی و شماتت الادائی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں بلا کے آنے سے، یعنی جہد البلا مشکل کے آنے سے، و درق شقا بدبختی کے ملنے سے، و شماتت الادا اور دشمن کی خوشی سے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی ایسا کام ہو کہ جس کو دیکھ کے دشمن خوش ہو۔ اور یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، کہا خوش نہ کریں دشمن کو۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں، اسی طرح ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے تو دشمن خوش ہوتے ہیں، بہن بہن سے لڑے گی تو دشمن خوش ہوں گے۔ تو زندگی میں دشمنیوں کو ختم کیجیے، رکاوٹوں کو ہٹائیے، اور بالکل ایک ایسی لائن پہ آ جائیے کہ کوئی بندہ آپ کے لیے دشمن نہ ہو اور آپ کے دل میں کسی کی دشمنی نہ ہو۔ اور ولا تجلنی، مجھے شریک نہ کریں، یعنی غضب اور غصے میں ان ظالموں کا شریک نہ بنائیں جنہوں نے بچھڑے کو پوجا۔ اب جب موسیٰ کو یہ بات سمجھ آئی تو فوراً خیال ہوا کہ میں نے کیا کیا، رب اغفر لی، اے اللہ تو معاف کر دے مجھ کو، ولی اخی اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتی کا، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، وانتا رحم الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیسے مانگی، پہلے اپنے لیے پھر بھائی کے لیے۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ بھی یہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو اپنے لیے نہیں مانگتا اس کو دوسروں کی دعا بھی نہیں لگتی، یعنی خلاصہ ہے دعا کا۔ اس لیے خود بھی مانگا کریں، پھر دوسروں کو کہا کریں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ دوسری بات یہاں پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے کس بات کی توبہ کی یا کس کی دعا مانگی، کس گناہ کی، وہ گستاہی جو بھائی کے ساتھ کر لی اس پر، اور بھائی کو معاف کرنے کی بات کیوں کی، کہ وہ قوم کو روک نہ سکے، ان کے سامنے شرک ہو گیا اور وہ اس پہ کچھ ریئیکشن اس طرح کا شو نہ کر سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے اور آپ کوشش کرتے ہیں اور پھر بھی اس پہ کامیاب نہیں ہوتے تو بھی یہ گناہ ہے۔ دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ اتنی مضبوطی دے دے ایمان کی کہ ہم برائیوں پہ صرف لوگوں کو بتانے والے نہ ہوں بلکہ اس کو روکنے والے بھی بن جائیں۔ وادخلنا فی رحمتک، رحمت کس کے لیے مانگی، ہم سب کے لیے مانگی۔ یہی ہے بندہ مومن کا کام کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں سب کو شریک کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اور نوٹ کیجیے گا کہ گناہ دعا کو قبول ہونے سے روکتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی معافی کی درخواست کی۔ یہ نوٹ کیجئے گا، ہر نبی نے پہلے بخشش مانگی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح یہاں رب اغفر لی ولی اخی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلے گناہوں کی معافی کیوں مانگی، کیونکہ کہیں وہ گناہ انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ کبھی سوچی یہ بات آپ نے، ہم کیا کچھ مانگتے اور جھٹ پٹ میں مانگ کے فارغ ہو کے السلام علیکم، پہلے معافی مانگی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ آپ سے ہو چکا ہو کہ جو آپ کی اس دعا کی قبولیت کے راستے کی رکاوٹ بنا ہو۔ اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے دعائے مغفرت جو ہے میت کی وہ کیا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا اسی طرح اللہم اغفر له ورحمه وعافه وعف عنه تو یہ جو دعا ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ زندوں کا ذکر مردوں سے پہلے آتا ہے کیونکہ دعا کرنے والا زندہ ہی ہوتا ہے اور اہل قبور کی دعا میں بھی یغفر اللہ لنا ولکم آتا ہے قبرستان میں جب آپ جاتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں نا یغفر اللہ لنا ولکم پہلے مجھے اللہ معاف کرے پھر تم کو کرے کیوں کہ اگر مخاطب کا کوئی گناہ رکاوٹ بن جائے گا تو اس کی دعا تو دوسرے کو بھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے اب ایک چھوٹا سا اور لطیف سا نقطہ لے کے بات کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ کے نبی تو معصوم تھے آپ سے تو کسی گناہ کا ہونا ممکن ہی نہ تھا لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دیتے ہیں واستغفر لذنبك وللمؤمنین وللمؤمنین والمؤمنات وادخلنا فی رحمتك اے اللہ تو دنیا میں ہم کو معصوم رکھ اور آخرت میں ہم پر رحم فرما اور دونوں جہان میں ہم کو ترقی کے درجات عنایت فرما وانت ارحم الراحمین اور آپ سب رحم والوں سے زیادہ رحم والے ہیں تو ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے اور گناہوں کی معافی ہر دعا سے پہلے لازمی بنا لیں ہمارے یہاں عجیب و غریب باتیں ہیں درود نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے نہ پڑھیں وضو نہ کریں نہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون